zato se të zdik bëjanu. Po sva lada që të zdik ku izan të vaj, bawar, që ta pëzlë ki Khudaj pak pëjda ki. Dalil lë vajji, la his lë vajji. La shi të gori bëjdi izan bawar rajsi, të masale. Ya dalil wajan ta izan bawar pazl ke paida si paiwe masale no da izan che da tasdik da hujin che wahida da no be tasdikat jama wale rawda jama ho pa afrad o kaseera o dalalat kai ai izan ho haqiqat wahida da irad di sighatul jama galat da چه ده تصدیقاتو تکه که. جواب داده چه ده آغا وقت اعتراض ده. چه مقصود مصدرنا نفس ماهیتی. بیای جمعیت غلط ده. ځکه مصدر په نفس ماهیت دلالت کوي نو بیا به مصدر جمع نه وای. او کله کله مصدرنا افراد مقصدی. بیای جمعیت جایز ده. دلتا تصدیق اگر که یو جنس واحده ده یو مصدر ده ایزان پا روزه ده اگر یو حقیقت ماهیت ده خو مقصود دلتا دیماتین تنبیه پا افراد دی تصدیق ده چه تصدیق پا دیر افراد دی نو پا مصدر که چه افراد نیتو که بیای جمعیت جایز ده جکه بیا خو دیر افراد سلکنه نو افراد لو وجینا بیا خو جمع ټیک تا لہذا دا سوال نه کیږي چې تصدیق مصدر دا مصدر خلا یو سن ولای جو اخو تسنیه جمع نه ګرځي دا ځکه نه کیږي چې دا هغه وخت اعتراض ده چې مصدر نه نفس ماهیت مرادی چې دا معنا موضوع له دې مصدر ده هر مصدر نفس ماهیت پر وځي ده چې دلته تصدیق مصدر دا ماهیت یې ځان ده اغه وغه به جمعیت جایز نه تسنیت عدالته همو افراد مقصد دي ماتین او ماهیت چې په ځمند افراد کې واغلی به جمعیت جایز ده چې به په افراد تنبیه ورکول پکاره افراد خو ډیر دي اوس ته ځیګ پر افراد ډیر دي افراد نوعی لري افراد سینفی لري افراد شخصی لري فرد نوعی دی ته وای چې جن سره فصل ولګیا دا نو جوړه سی دا فرد سی دی جنس لکه دلته تصدیق ایزان ده دا افراد نوعی یقین ده زوان ده جهل مرکب ده تقلید ده دا انواع دی تصدیق دی دا ایزان سره فصلونه لگی دلی دی نو کله یقین جوړ سی یو نوع کله زوان جوړ سی کله تقلید کله جهل مرکب او دارنگی تصدیق پر افراد سنفی دیر دی. سنفی افراد چه مانا؟ چه نوعی سره کلی آرزی قید ولگیا. بیدان فرد سنفی جور چی دا سنف نوعی. لکه انسان سره اسوات قید لگیا نو سنف دی زنجی دا. اکابیس قید لگیا نو بیا رومی دا. دا سی تصدیق لاندی انواع دی یقین زون خو یقین که اس اصناف جوری دا سی. چه یقین سره کلی آرزی قید ولگیا. لکه یقین شدید واخلی دا شدید کلی عرضی ده دا یو صنف لکه تصدیق دی انبیاء علیه الصلاة والسلام غو والایمان آ یقین شدید ده یقین متوسط لکه ایمان دی اولیاء چې دو یقین که توسطی دا بل کلی عرضی ولگی دا بل صنف اکل یقین سره بل کلی عرضی ولگی چې یقین ضعیف ده لکه تصدیق تی عامت الناس نو افراد نوعی افراد سنفی ډیر دي داسې تصدیق پر افراد شخصی ش ډیر دي افراد شخصی دو قسم راتلای سي دی وسړي ځاني معلومات ډيري اتای ځان دا همنځ مسلې ډيري دي په یوې مسلې ځان په بلې په بلې په بلې دا اشخاص تی تصدیق دی یا ایزعانات دیری مسئله وی لکه یو زیدن قائمون دا دی ټولو خلکو ایزان دا پر دا یو مسئله شخصی ده په دې باندې مختلف اذعانات دي تا د ما وحدت معلوم ده سره د اذعاناتو کثیرونه دا تصدیقات شخصی دي. نو چې تصدیقات پر افراد صنفی او نوعی او شخصی و نو ماتین مقصد داو چې زه داسې ټکای وکړم چې خلکو په دې باندې ذهن خلاص شي چې تصدیق پر افراد خارج کې موجود دي ډیر چې افراد نوعی دي افراد صنفی دي افراد شخصی دي ځکه تصدیقات جمع ویره. او سوال ده چې ټیک ته دا تنبی چې دی ورکوي ماتین دې باندې خو دا لفظ تصدیق په خپله تنبی ده جمع ته ضرورت نشته ډېر افرادو باندې تنبی ورکول دا ټکي د تصدیق سره حاصلېدای شي ځکه تصدیق خو کلي ده اذعان خو کلي ده او کلي لکه په یو فرد صادق کې په ډېرو صادق کې انسان کلی په ډېرو افرادو صادق ده نو تصدیق هم کلی ده په ډېرو افرادو صادق ده نو ډېر افرادو باندې تنبی ورکول خو لفظ تصدیق سره حاصله ده د کلیت له وجې چې دا کلی ده نو بیا جمعیت فضول عمل ده ځکه جمع خو تکلف ته ده خو پسه ته تنبی په افرادو جمع سره ورکوه چې کلی سره تنبی نه حاصلېده نو تصدیق خو کلی ده کلی سره تنبی حاصلېږي په افرادو کثیره د تصدیق. جواب دا ده چې نه کلی دې ته وایي تا کلی تعریف نه ده زده کړی کلی یو صورت ته وایي په ذهن کې چې جواز دې ډېر والی اگر که خارج چې یو فرد ممکن نه وي موږ چې وایي چې کلی دې ته وایي چې په ډېرو صادق کې دې څه معنی یعنی کلی یو صورت ته په ذهن کې یو مفهوم ده تصدیق مفهوم انسان مفهوم حج مفهوم مثلا صلات مفهوم جهان کې مفهومات دي بے مفهوم دا ټول کلیات دي څنګه کلیات دي یعنی دا صورتونه په ذهن کې دوکې جواز دي ډیر والی ده جواز دي ډیر والی ولې ده ځکه تشخص پکې نشته زید صورت چې ما ذهن ته راځي دا اوس جزئی ده ځکه دې کې جواز دي ډیر والی نشته ولې ځکه دې کې تشخص لګیدل راځي نو چا کې تشخص نه وي یا ډیر والی جایز دي یعنی دا ډېرې دای سي چې چا کې تشخص ولګېدای بیا ډېر والی نه جایز نو کلی خو دې ته وایي چې جواز دې ډېر والی پکې اگر که خارج کې یو فرد ممکن نه لکه لاشه لا ممکن دام کلی یاد دي ځکه چې لاشه په ذهن کې یو صورت ته تا ذهن ته درلی ویلو سره تشخص پکې نشته نو چې تشخص نشته خو جواز دې ډېر والی شته کنه ډېرې دای سي تشخص نه تشخص له وجې اگر که خارج چې یو فرد نشته محال ده ځکه خارجي افراد باندې خو شی صادق ده نو که ته لاشه په صادقیا بیا خو جمع بین نه کې ځان ده داسې لا ممکن یا کلي پاره مثلا یو فردي بیا دا نه ده ضروري چې نور دې ممکن وي یو فرد دې خارج کې موجود وي نور دې محال وي بیا کلی ده لکه مفهوم دی واجب الوجود دا کلی ده ولې ځکه دا صورت ته په ذهن کې چې جواز دی ډېر والی استه ولې له وجې دې نه تشخص نه واجب مفهوم کلی ده یعنی په ذهن کې یو صورت ته چې عدم تشخص له وجې نه جواز دی ډېر والی ده په ذهن کې افراد په خارج کې یو موجود ده نور محال دی کلی دې ته نه وایي چې خارج چې په ډېرو صادق چې ته وایي چې دا خو بیا کفر راله چې منطقیان خو وایي چې واجب کلی ده دا میان اعتراضونه کوي کنه چې منطقیان خو وایي چې واجب کلی ده بیا خو کفر څه کنه نه خو کلی خو دې ته نه وایي چې خارج چې په ډېرو صادق کنه کلی دا ته وایي چې جواز دې ډېر والی په ذهن کې له وجې دې نه تشخص نه دا خو یو فطرت ته دا خو چې دلیل نه غواړي چې شي کې تشخص نه وي خو خود ډېرې داسي جواز یې شته په ذهن کې اگر که خارج چې یو فرد ده نور محال دي لهذا کلیت نه کثرت نه معلومېږي چې خارج کې ډېر افراد دي اما تین مراد داو چې زه داسې تنبیه خلکو ته ورکړم چې تصدیق پر افراد په خارج کې ډېر پراته دي خارجي افراد ډېر دي یقین خارج سے چلی رہی تقلید دا زون دا دا سے تصدیق شدید متوسط ضعیف دا خو خارج چی پراتی دی خلقو سر پزڑونو کے افراد شخصی شدیر دی نو خارجی افراد وجود بانے ماتین تنبیہ ور کولو پر جمع ویلا دے پر کلی ٹکای نکافی کدائی زکر کلی جواز توائی دے تنوائی چی خارج کے دیر افرادی خارج کے دے ٹول محالی یا دیو موجود نور دے محالی بیا کلی دنو پخ افراد و خارجی و خو کلی سر تنبیہ نرالا ہاں جمع دے توائی چی خارجی تنبیہ ور کئی زکر افراد و خارجی و بانے تنبیہ پر تصدیقات جمع ویلا اس تصدیق چدا دا ہوئی اذعان تا لغت کی خو تفصیل پر دو وای چی تصدیق پر پر لغت کی درے معنی دا یو معنی لغوی منطقی دا منطق کی معتبر دا انور دو معنی لغوی منطق کی نی دی معتبر دا تصدیق پر پر لغت کی درے معنی دی نو اصل کی اذعان تا وای تصدیق یو معنی دا خدا اذعان بیا ډیر استعمال لري مختلف موکو باندې استعمال لري دی وجه دوی چې تصدیق پر په لغت کې درې معنی دي یو تصدیق معنی اذعان دا داسې معنی اذعان د لغت کې چې هغه تصدیق مستکمنو بیانولو ته ضرورت نشته چې د تصدیق مستکمن هو چې شاید مستکمن هو یې صدق ته مجرد ده ځکه مزید پر اصل مجردی بے دا دینا چی تا دی تصدیق مستکمن ہو بیان کی چی صدق تا اغین علاوہ مانا لغوی دی تصدیقی زان دا دا لغت استعمالی ادا منطق کی معتبر دا چی تصدیق پی زان کی استعمالی پر نفس مسئلے ہر مسئلہ چی خوچی تا ایزانی پر ایزان چا مانا یعنی دا مسئلہ مطابق للواقع دا بس دا ایزان پر مانا ولی لغوی سر دا ادا منطقی دا منطقیان دا غیزان استعمالی پا کیاساتو کی چیزان پا نفس مسئلے دا جکا نفس مسئلہ صغرا گردی یا کبرا گردی دا کیاس یا استقرا یا تمثیل گردی بعض بیا نتیجے و نرباسی دو مانای دا اذعان بی صدق القضیہ یعنی اذعان پا دے قضیہ باندے چا القضیہ تو صادقتن دریم معنی دے ایزان بی صدق القائل یعنی قائل القضیت صادقن دو دو باندی ایزان دے نو دا خو ایزان خو متعلق دا غصر القضیت صادقتن یا قائل القضیت صادقن دا دو معنی نور اس دے دا پا منطق کے ندا معتبر جکا القضیت صادقتن دا جز دی کیاس ندا یا قائل القضیت صادقن دا جز دی کیاس ندا دیو جنہ دا ندی معتبر پر منطق کی خوز دا دو معنی چی تا بیانا دا با پس بیانا چی دی تصدیق ما خوزمین ہو بیان کی چی صدق تا زکر دلتا تا ایزان پا صدق القضیہ سکن نو پا صدق تی قضیہ بان ایزان تی کیا خو صدق پا بیانا ایزان بی صدق القائل خامخا با صدق بیانا چی دا اصل دی تصدیق تا لہذا دو وائی بیان ادا سکے چھ دا دو ایزان چیزان بی صدقی القضیہ یا بی صدقی القائل دا دا ذکر دا چھ تصدیق تفیل دا صدق نا ماخوذ دا دا ماخذ دا التفیل خاصیات تیو خاصیت ایجاد دا تفیل استعمالی دی پی ایجاد دے ماخذ کے دا مجرد چھ دی دا موجودی پی بل چرتا لکتوائی قط تا تو مجرد قط دا یعنی ما ایجاد دے قطعی ہوکے پا کپڑا کے یا پا کاغذ کے فن قطع بیا منفعل سا کاغذ قبول اکڑا قطع یا توائے قطع کسر تو مجرد کسر دا ما ایجاد دے کسر ہوکے دا یا مستکمنو دا فن کسر بیا پیالا ما تفلا ما ماتوالا قبول کر دا تفعیل لیل ایجاد دا کل کل تفیل راجیل پار دی انتصاب دی مستکمن ہو اگر مستکمن ہو چھتا اگر مثلا اگر مجرد ہے آم منصوبی بل چاہتا لکتوائے کفر تو ہو تفیل باب دا یعنی ما نسبت تی کفر ہو کر اغا کفر چا مجرد وای منصوب کبل چا تا یا تو وای فسقتو ما نسبت تی فسکو که فلان کی سری تا نو دا نسبت تی فسک دا انتصاب دے ماخاز دا نسبت تی کفر دا انتصاب دے ماخاز دا دلتا تصدیق راس دام تفیل دا ماخاز او اصل صدق تا اس دلتا ہم دا تفصیل پکار دا چه دا تصدیق ایجاد پار دا ایجاد و صدق کدا انتصاب و صدق پار دا دا غلط تا چی ایجاد و صدق پاری چه مثلا زوائن صدق تو زیدن قائمان ما تصدیق پا زیدن قائمان بانده اوکر ایده دا مانه نا چه ما ایجاد و صدق پکی اوکر جکا چا واسک دا نستا چی صدق پا برچا که موجوده نو ایجاد خونه دا معلوم اسی چی تصدیق تفیل انتصاب و صدق پار دا نو صدق تو زیدن قائمان دا مانا چه ما نسبت تی صدق اوکر او نسبت تی صدق چه کیا دا صدق کلا منصوبه عقل قضیه تا نسبت تی صدق قضیه تا کئی عقل دا نسبت تی صدق قائل دی قضیه تا کئی چه نسبت تی صدق قضیه تاو کی چه صدق القضیه دا بیای صدق پده وقت دا مانا دا صدق القضیه مانا دا مطابقت تی نسبت تی قضیه دا مخیانو سرا یا دی قضیه دا مخیانو سرا اول نسبت مطابقی اگر حاکی چی بیان اون کا ہے بیا ٹولا قضیه مطابقی نو صدق ما نسبت تی صدقو کا صدق نسبت کلا قضیه تی کلا قائل تی چی صدق نسبت قضیه تی پا مانا دی صدق القضیه دی وقت کے مانا دی صدق دارا چی دا نسبت پا قضیه کی یا دا قضیه دا مطابق للواقع دا دا صدق تی قضیه صفت تی دلیل دا دا چی دا صدق مشتق چی دا صادق دا محمول بگرزی پا قضیه بیا مجوائی القضیه تو صادقتون اکلا صدق نسبت قائل تا کیری چی ما نسبت تی صدق قائل تا وکر دی وقت کی صدق مانا دا دا چی اخبار دی قائل دا انی شای علامہ ہو بی اخبار دی قائل دا انی شای دا نسبت نا علامہ پا یخ صفت ہو بی چه دا نسبت دا صفت سر مطلبی سی پا نفس الامر که که نسبت ایجابیون و قائل موجب ذکر کئی اکا نسبت سلبیو بیا قائل سالب ذکر کئی دا دی قائل صفت سر دیل وجه مشتق تیسی دا پا قائل محمولی جی مجوائیو القائل و صادقون معلوم اصلا چیسی دا قائل پارا صفت گزی یا قضیه پارا گزی یا القائل تو صادقتون وائی بعد چه دا معنی تا بیان کرے اس تصدیق معنی روتے تصدیق پا معنی دی نسبت تی صدق قضیه تا یا نسبت تی صدق قائل تا ا نسبت خود زړه دا زړه نسبت تی صدق قضیه تا کئی ازړه کی نسبت تی صدق قضیه تا دا تیزان وئی یعنی ازان بی صدق القضیه نسبت تی صدق قائل تا دی چه معنی اعتقاد پا صدق القائل چه دا قائل صادق تا زڑکی انتصاب دی صدق مانا چه دا اعتقاد یعنی اعتقاد پا صدق القائل اعتقاد پا صدق القضیه یعنی بس دا ازان تا ازان بی صدق القضیه ازان بی صدق القائل دا دو مانی نوری وده و ایدل تا دری قضیه دی یو زیدن قائمون دا پا دی باندی ازان چه دا قضیه مطابق لیل واقع دا دا ازان اول سا لغوی دا منطقی دا یو ازان دا بی صدق زیدن قائمون دا سی چوائے چه زیدن قائمون صادقتون دا قضیه صادقه دا ازان پا دغی قضیه دا یو ازان دا بی صدق القائل یعنی قائل القضیه تی صادقون یو پا دا باندی ازان دا دا دری ازانات را لے نو اصل چه خو یو ازان سا خو متعلقات چه فرق سا کلا نفس قضیه سلا متعلق کلا صدق القضیه متعلق سلا کلا صدق القائل متعلق سلا نو پا منطق که اول یو ایزان معتبر ده دوام درم نده معتبر ولی یو وجه خدا ده چه اول اصل ده دو و دره و ده چه تا نفس قضیه بند ایزان نی چه دا مطابق لیل واقع ده یا با صدق نسبت سرنگ ورطا که چه تا نفس قضیه بند ایزان نی چه دا واقع سر مطابق ده یا با صدق نسبت قائل تا سرنگ که چه قائل صادق تا نو قائل صدق بند با ایزان پسا که ده قضیه صادق اچن بند با ایزان پسا که چه تا ایزان پا نفس قضیه چه دا نسبت قضیه مطابق للواقع ده لہذا آورتا اصل ده ادا نور فردی یو بل دادا چې جز د کیاز د تزکات خو مرزه ذکر کو چې کوم قزایا چې مصدق وی ادي قزایا قیاسات او اجزا ګرځي انو صدق القضیا یا صدق القائل دا اجزا دی قیاس نه دی لہذا دا تصدیق هم کومنتیک کنه سمو تبار دا.